Luka, pigin jani liye. La yugunu, kunu kudentan tura tura. Harka ngmar biyab. Yesu den kirke mar leni ongwar kaab kiyet. Fangamene yula bo ngala kida kubi falisien ba dabini. Leren tiye pala liye yan tiyaz. Le bakur ki ye ki wo ki kan wori. Le bakur ki ye ki duwa ki kebe kan bandila. Len yapo, yimba yeri yala li bigli ni kuri. Le bakbari la uyen sinu. Yimba sobre yala, adjena ni, bakpan la binib kuli ngbar. Yimba ndan limba, nyeri yi. Yinda jiemba ni yabin bakpa ibandandi ki nankango firki chini bontala. Mba wani yi, yimba ya jie yuwa. Ya jiemba ni yuwa mba firki payi. Kuko yuwa ni kulu yi, kufantan buwogun ni. Yende, nyeri yi, kwa wani nchie yimba jie yuwa. Bakwari, nwani mumuka kumulie. Ama ba yen, uche nkansuni bisigi ni ba yendupo. Yimbu wan, ba yuri, uche nbanti kwa linda mama. Dea jemba mpukuli, ipiama yuri kikie inu ambu nchiana. Nyeri yi, kwa yuwa ntuo, bini mni ntuwa lako uche nyuwa kuli. Ojavi jwa mboko, ba tuo uche numa lekumi ni ntuwa li kwa uche nyuwa. Ama yuwa niya, bini mni ntuwa li, kwa atye njua. Muko ba niya uche numa lekumba ni ntwari kwa atye njua. Yuwa mari ojabi jwapo ya limbia ba basuli. Ama yuwa nsugi uche mfumi yuwa wankan basuli. Biya geni yi libal mama bangama jena ni yaka bibujia kani. Yaka patye toba kani. Kiba jia len yi tiburi. Yinda yagmani iyama len yimba mari mama kiba ga iyula. Le yimba yeri yare kulpo. Kelma le yugnu lige, uti yonfun yuwa, ba bangi yi yimba yeri yala. Kono lugu siga, ni yenu den yeri gesu. Chamba, wani mkolo wambukati banga ya fali kitini ni ya binu. Gesu dongwa ki yero. Ndani, mwedri ni libali, ke mingi ya yipo imama, biki bwari ifali. Ogo den yeri bende bukuri. Fangmane yula bo ngala leni nga nga buwama. Kalima onur miya liki mwa, o ngala maro nga yabu mama. Lani gesu don puwa ba mina akpa njama, ki yeri. Opi ardenye ke okuwa nulu ni bon kian la. Oden kwa ke ki yeri opalin mi. Mba tiyen lere. Kalima mi ipia, mba bili nkpa andu kunan. Oden kwa ki yeri. Mba mba tiyen mama. Mba mumuri mbuwa buwana, kukuwa ki ma ya yaba kikie. Kitan pande lenin piam kuli kukur lien. Lenin ba yerin yuri. A piam ni piamakel kandi. Ya bina yapo. Ya foki di. Kugo nyu. Kemangrapal. Ama uchen de yero. Oyan lo dano na. Dini ya nyaku liga. Mbata anano. Hambili yal kulba twa. Nge ya yal. Yesu goden yer. Litye yelin lenin yuan tagi mi piama uyi chelpo. Ke okima kitye uchi yempo. Ya pour gesu den yero ngwar kaba. Itela ya po ken yeri yi. Da ya mane yi yama yi miyal yempo. Yimba de yal po. Len yi ba nan po yimba ye yala. Le miyal kye mi gyema. Te ba nan mo kye titya ye kari. Dir mane akan kala. Ba chwaki. Ba yendi. Ba pia blikanu. Ba pia bobwana. Len lankul yeni uti yen dindiba. Ama yimba. Ipiyama yul bon kiyan la ki kye ti bon yugurti. Isi ngme yan yagari mba teni wan friki fwagari omiya dana ba wamo. Ya kan friki tine ya bon lun wa yin. Be ya po ke yibangi ya linsien kurupo. Diri mani mumwa puma inye mama. Ma atun, ma apia gali, ba yin. Inye ri ke ba obaro salmono len okiyak kiyan kuli. Wa adem pur misi gini ba yeman bo mama. Uten ya bombidi ya mwari nye kumwa kuni dinla. Keba faki tati, ki chur mfantama ufanu ni. La apia tama ke oba yeri imo. Yimba yabe ya dandani kufu. Da yawe mani yama, le yimba di yala lingma. Le yimba ya nyu yale ya lingma. Kelima ya nivuoli nkumwa uche nuhanduna ni, kulu mkwandi bi yama la bonli ni. Yiba bani, ke la bonche ipotilari. Ama yunga lingma ni uche ndiyema, lani. La bon kulba puni ipo. Da jeman liba, fini ya yang kulu nki yaba kelma limban yiba wampa yi midiema kwarman yimpia yala ke pa alura inquiry ke ba ya ligi hambe man yula potan pulpo ya ligi bo an kan biri le ya hal man ka pya gbemma a chon chon an kan dangan na kan tilulur mo an kan lugi ke bolina kan kelma yi hal man yi na kan yan tena mo ba yelan kan nyangana man yi kiamu ko ba nyargu kitene yi filisamu ya cho yende ya cheman na ya na chemba ngu ke bi chamba nya bu po cha jiem po ke pen ke o ya pund ki yer lorum po man ban loro po ton ton li pa mar yelle ne ya na chemba ke bi chamba peni ki so ke bi noa ke gu o yen yer ye imo moni ke o ba nya ngani o tiaga kitem ban kali usa je kanu kani wantene ba mi jiema o ya pone o koto moa kialo ya ka o koto moa yuomo kiso akabi noa ke guo le pa mal ba yelemba yim bande bon hala ko de dano ya be ban e chon chon le ba chwa ya yonu o be ba gu ke kan ke le chon chon le luguri o de le ke kwa yim ko bon ke ya gu kelma o jabi chwa ba chwa yim ke dan ya yonu pier den yedo ndano a po bina kan jam tim bebe ya po bi bibi ne kulpo o dior den yere mwen tie ya ton son ji du ka mpia mi yan foma ke o chamba guno on ba ke won ya tendi ba ya jema mbilibi po ya yugnu le pa mal ba yelen la na chimo o chamba ya pen ki soa ke o tiendi yen wan yi imomwan o chamba ba guno o piam kuri amala na chimo ya yiri opalini in chamba waag me pemma ki di poa bitwon samba bi jabale ne bo kuri ki di ku go nyu halke gar la na chimo chamba ba pani wanki dano ya dali le wanki fami ya yugnu o ba teni ban wano fala halbon chiala ki gerno ki ban tan le ya ban ki hwa utin ya na chimo beno chamba ambwa wan ya tiendi yala kina bon le ba ka tiende no chamba wano mama be ba poao ya puarin yaba de yuan ka beno chamba ambwa wan ya tiendi yala ke tien ya bonan pundi tu puari o ya puar kan ya yaba banten yuwa bon kian la be ba blika wan guan bon kian la ban pian yuwa kali yaba be ba blika wan guan ya le yaba ki kie ni tuwa ke ba lubin fantama andunan ni mbwa halbon hanla kelbe malki chuono amma be ba kwa batisin ni ya batisima nche fala Nyama yangane bon kian la halelan ba tieni ki ben na yitama ke nchua ke ba tieni mi yan duwa ma andunan ni bi a nchua me parme mola liga ne mu je yongun ni ba parle ne bi yaba ne bita ba kwan le ne bilie un kwan le ne bita be ba ba kwan le ne obi jwa ke bon jega mo en ya kwan le ne oba bina ba kwan le ne obi salo ki bon pogo mo ya kwani leni ona ya na ba kwani leni obi yuaga ke bi yuaga mo ya kwani leni o ya na yesu ko den yer an gora yi ya la ka kuta walgo fini twalpo yi yen yer ton toni ke kita ga ba mi rien twa yem mo yi ya la ke u faru nyani ni gampo yi yen yer ke ku gulugu ba tieni de mo ko yen twa yen yimba pala le dambna yi banki bundi tampo leni ki tinga sinan kenimba be ya poke ina abani ki bun ya yonu tena ya sina kene wan be tene ke yi pak ke bandi imba tene yala la ya tiegi ha yegle ne akwangin ka ke yi kyal bu jal po ya yonu amu ar ki dan le no usanun ni wanda genna obu jal kan obu jal on dar tena sandalma sandalma mo ndar luona le par dirin ni njira akanya lieni kali ambampani kibeni kasieni batanga